มาตำเมียงคาตำเมียงคามาสู้กันกินเมียงคาคืออาหารว่างอยู่ว่างๆมาสุ่มกันกินกินหอมเตะดังหินหินน้ำไหลไหลแซ่บหลายเมียงคาแดดฮ้อนฮ้อนพักผ่อนส่วนผมเข้ามาโฮมกันกินเมียงคาหำบักมีไผมีเอามามดแดงสมพริกเกลือปลาล่าสู้รถน้ำปลาบักขามเปียกของดีสู้รถน้ำปลาบักขามเปียกของดีเอามายกมายกมาตัดลำคามาสองสามลำนั่นแล้วตำใส่หำบักมีมดแดงสมผสมอีกทีเอาเครื่องขุงใส่ลงไปตีพ่อหอมได้ที่เอายกมายกมาพ่อหอมได้ที่เอายกมายกมามากินน้ำกันบัดนี้มาผัวให้เมียเลี้ยงลูกอยู่บ้านส่วนผัวนั่นออกไปไถนาเมียเลยลอยไปกินเมียงคาปล่อยลูกให้บ่ป้อนเข้าป้อนปลาพอผัวกลับมาในบ่องหูดังตับพอผัวกลับมาในบ่องหูดังตับแซ่บบ่ครับแซ่บบ่เมียงคาแซ่บบ่ครับแซ่บบ่เมียงคานั่นเป็นจังไดแซ่บแห้งบ่น้ำตาย่อยซึมซีเลยเนาะลำคามาสองสามลำมันแล้วตำใส่หำบักมีมดแดงสมผสมอีกทีเอาเครื่องปรุงใส่ลงไปตีพอหอมได้ที่เอาโยกมาโยกมาพอหอมได้ที่เอาโยกมาโยกมามายกมากินน้ำกันบัดนี้มาผัวให้เมียเลี้ยงลูกอยู่บ้านส่วนผัวนั่นออกไปไถนาเมียเลยลอยไปกินเมียงคาปล่อยลูกให้บ่ป้อนเข้าป้อนปลาพอผัวกลับมาเลยบ้องหูดังตับพอผัวกลับมาเลยบ้องหูดังตับแซ่บบ่ครับแซ่บบ่เมียงคาแซ่บบ่ครับแซ่บบ่เมียงคานั่นเฮ้อเป็นจังไดซึ่งแห้งบ่บอกแล้วอย่าลอยอย่าลอย